küçük bir aradan sonra kaderin takdir buyurduğu bir aradan sonra bu ana kadar devam ettirmeye çalıştığım ahlak-ı âliye-i İslamiye'nin hususiyle onun menfi yönünde sırat-ı müstakim anlayışı üzerinde duruyordum. Ona devam imkanı bahşettiği nispette devam edeceğiz. Rabbim rızası istikametinde bizi hizmette daim ve kaim eylesin. Ben kısaca meseleye nazarlarınızı istirham edeceğim. İnsanın mahiyetine yaratıcısı tarafından menfi, müsbet bir kısım istidatlar konmuş. Tıpkı bir çekirdeğin ağaç olabilme istidadı gibi cisimlerin birbirini çekmesi, bir araya gelmesi, bütünleşmesi, terkipler meydana getirmesi istidadı gibi insanın büyümesi, var olması, sonra da iradesiyle var olması, ihtiyarıyla var olması gibi Allah'ın insan mahiyetine koyduğu istidatlar var. Bazıları bunların insanın mübaşereti itibariyle çirkin neticeler doğuruyor gibi görünür. Fakat yaratılış itibariyle, Allah'a ait yönü itibariyle hepsi güzeldir. Ve bunların birkaçına dikkatinizi çektim. Kin, nefret de bunlardan bir tanesiydi. En son kıskançlık da bunlardan bir tanesiydi. Haset dediğimiz şey insanın mahiyetine Allah tarafından konmuş bir şeydir. Suyu istimale uğradığı zaman da bir canavar haline gelir veya sahibini canavar kılar. Ondan istifade etmesini bildiğin zaman da sen bir bakıma ahsen-i tatbima ait keyfiyetinden bir yönünü, bir yanını tamamlamış olursun. En son derste kısaca bunun üzerinde durdum. Ariz ve amit değil, bir fikir verecek mahiyette, ahlakın bu menfi yönünde de bir şeyler söylemeye çalıştım. Ve o derste size söz vermiştim, Rabbimin inayetine istinad ederek önümüzdeki derste insan mahiyetine konan ayrı iki marazdan veya bir bakıma pek çok şeylerin nüvesi olabilecek iki hasletten bahsedeceğim. Kibre ve ucube haslet denir mi denmez mi neticesi itibariyle ben o tabiri kullandım. İnsanın mahiyetine konan şeylerden bir tanesi de insanın kendini büyük hissetmesidir. Biz buna kibir diyoruz. İnsanın kendini büyük görmesidir. Ve sonra bir tekellüf ve bu görünüm şekillerinden bir tanesini kendi iradesini intihap etme, ihtiyar etme keyfiyetine yine aynı dilden bir tabirle, bir kelime ile tekebbür diyoruz. İnsanın kendini büyük hissetmesi bir hastalıktır, bir marazı ruh haletidir. Ama bu insanın mahiyetinde vardır. İnsan kendini büyük görecektir. Niçin insanın mahiyetine vasfedilmiştir bu? İleride tevazu ile kibrin muvazenesini yaptığım zaman sırat-ı müstakimi size intikalde bunun üzerinde daha geniş, daha derin durmaya çalışacağım. İnsanın kendini büyük hissetmesine, İbadullah'ı hakir görmesine ve bunu biraz da azgınlaştırıp yine İbadullah içinden kendisini talim etmek üzere gönderilen peygamberleri tanımama hissine ve bu işi biraz daha canavarlaştırıp ileri götürme ve böylece Allah'ı inkar etme hissine buna kibir diyoruz. Çeşitli yollarla bunu icra etmeye, iradeyi devreye sokmaya, bütün iradesini kendini büyük görme ve gösterme istikametinde sarf etmesine, böylesine tekellüflü ve bu işin sun iliğine kendisini sardırmasına ve kaptırmasına da tekebbür diyoruz. Eğer bu his insanda kanalize edilemezse, Rabbin yaratılış maksadına matuf, tevcih edilemezse, kibir insanı canavar yapar. Tarihte kibirle canavarlaşan Nemrutlar vardır, Firavunlar vardır. ve asrımıza kadar da bu duyguyla uzanmış kibrin ve tekebbürün uzantısını görürüz. Kibirle, tekebbürle canavarlaşmış insanlara şahit oluruz. Nemrut etrafındaki insanlara karşı kibirle çalım satıyordu. İbadullah'ı istihkar ediyordu. Allah'ın kullarından kendini büyük görüyordu. Başkalarını kendine kulluk yaptırtacak kadar kendinden küçük görüyordu. Allah'a kul olma izzetinden mahrum bir kısım sefil ruhlar da ona kulluk yapıyorlardı. Onun bu duygusunu besliyorlardı. Bir bakıma ona hak veriyorlardı. Firavun kendi cemaatlerini gördükçe, büyük kitlelere seslendiğine şahit oldukça, Kur'an bu noktaya dikkatimizi çekiyor. فَحَشَرَ قَنَادَ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَمُ Cemaatini topladı, büyük kitleleri karşısında gördü. Ve böylesine bir ruh haleti içine girdi. Maraz bir akrep gibi kuyruğunu dikti. Bu kadar topluluklara hükmettiğini görünce, ve o toplulukların meydana getirdiği umranların sahibi olduğu zannına, cevabına kapılınca, en büyük terbiyeciniz benim dedi. Bu medeniyeti Kur'an yapan, bu hissi size veren, sizi cemaat olma haline getiren, toplayan, bir millet yapan veya daha kaba saba manasıyla sizi yaratan, sizi Rab diye iddia ettiğiniz şey benim deme gibi alabildiğine azgınlaşmış bir ruha tercüman oluyor. Alabildiğine çılgınlaşmış bir ruha tercüman oluyordu. Beşer kibriyle canavarlaşmış, kibriyle azgınlaşmış ve kibriyle ibadullah istihkar eder hale gelmiş. Dünden bugüne bir sürü canavarla doludur, bağışlayın. Nebi'ye karşı başkaldırırken de aynı duyguyla başkaldırıyordu. İnsanların içinden bir insanın insanlara muallim olmasını kibir hazmedemiyordu. Bizim gibi yiyen içen, bizim gibi ailevi münasebetleri bulunan, bizim gibi çarşıda pazarda gezen, beşerden bir insanın bize muallim olmasını hazmedemiyordu. Nasıl olur da Allah-u Teala'yla münasebete geçer? Nasıl olur da rahmetle münasebete geçer? Bizden bir insan, falanın evladı, filanın evladı veya insanlığın sultanı hakkında söylenilen Ebu Talib'in yetimi şeklinde Allah'ın en ekrem ve en eşref mahlukuna karşı onu hakir görme hissi nicelerini baş aşağıya götürüyor. Ebedi küfür ve küfranlarının neticesi ebedi hizdan ve husrana mahkum ediyordu. Herkes derecesine göre, kibrinin derecesine göre dünyevi ve uhrevi çok kayıplara uğrar. Kibirlendiği kimseler, karşılarında kibirlendiği kimseler belki o kadar zarar etmezler. Onun büyüklüğünü kabul eder. Ona taabbüd edecek kadar, kulluk yapacak kadar kendilerini zelil görürlerse şayet, o nisbette Allah'a kullukta eksiklik ve kusur yapmış olurlar. Rabbim şahsiyetimizle bütünleşmeye bizi ilah buyursun. Ruhumuzla bütünleşmeye ve sonra kendi karşısında takılmamız gereken izzetle bizi serfiraz kılsın. Kula kulluk zilletinden falas eylesin ki Mefhari Mevcudat Efendimizin izzetinin gayelerinden, çok mühim gayelerinden bir tanesi de budur. İnsanı insanlara kulluktan falas etme. İnsanı Allah'a kullukla serfiraz kılma. Eşrefi mahluk olan insan ancak Allah'a kulluğu sayesinde ve o yolda aziz olur. Aradığını bulur. Gönlüne göre yaşar. Eşrefi mahluk ve ehseni mahluk olan insan Allah'a kulluğu bıraktığı zaman binbir mezellet içinde başkalarına kul olacak. Ve kendinden bekleneni veremeyecek. Kendi beklediği gibi olamayacak, iç alemine ve iç dünyasına göre bir şerefe, bir onura, bir gurura konamayacak ve elde edemeyecek. Kibir, Rabbi Ecelli Ala Hazretlerinin en sevmediği şeydir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهُ بَطَرًا Buhari Müslim'in müttefikler rivayet ettikleri bu hadis-i şerifte Mefhari Mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kibrinden kendisini büyük görmesinden eteklerini ve paçalarını çalım satarak yerde sürüyerek gezen insana nazar-ı merhametle nazar etmez buyuruyor. İnsan kılık ve kıyafetiyle çalım satıyorsa, bu mevzuda çılgınlığı, şımarıklığı ve taşkınlığı var ise, ibadullahı hor görüyorsa, enbiya-i izama başkaldırıyorsa ve bu mesele uzanıp ta Allah'a isyan etmeye kadar uzanıp gidiyorsa, nazar-ı merhametle bakmaz Allah ona Celle Celaluhu. Allah insana bakar. İnsan yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarıdır. İnsan yeryüzünde kainat kitabının fihristidir. İnsan kainatta kudret ve iradenin işlediği bütün hakikatları bir öz bir hulasa halinde ifade buyuran bir risaleciktir. Allah insanı kainata bir ayna olarak onu göstersin diye yaratmıştır. Binaenaleyh kainata, büyük sistemlere, en uzaklardaki nebulozlara, meleğiyle, semeğiyle beraber baktığı gibi çok sık olarak insana bakar. İnsana hem merhametle bakar, rahmaniyet ve rahimiyetiyle bakar, hem de ahdeni takvimle donattığı için bakar, hem de en mükerrem kıldığı için, bu mükerrem kılıcı tekrar ve tekrar size arz etmişimdir. Kasemle ve lekad karramna beni Adem. Kasem olsun ki biz insanoğlunu teklim ettik. En şerefli ve en kerim yarattık. En şerefli ve en kerim olan mahluka Allah Celle Celaluhu çok sık sık bakar. Kendini büyük gören insan, büyük görme istikametinde gayret sarf eden insan, aleme karşı çalım satan insan, hem cehin rahmaniyet ve rahimiyet nazarından mahrum kalır, hem de ahdeni takvim sırrına mazhar olma durumunu kaybeder. Âlâ-i illiğine namzet iken, kendini küçük gördüğü, küçüldüğü, görünmek için, Rabbine görünmek için tevazu kanatlarını yerlere indirdiği nisbette, o semalara doğru ser çekecektir. Mananın derinliklerine doğru da dal budak salacak, kök salacaktır. Fakat köksüzlüğün ifadesi olarak, semaya doğru meyve vermeyişin ifadesi olarak, kendisini büyük gördüğü nisbette de küçülecektir. Ve işte bunun için Muhbir-i Sadık buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهُ بَصَرًا Şımarıklık ve taşkınlıktan ötürü, mazhariyetleri kendisini çıldırtmasından ötürü, Allah'ın nimetlerini kendisine mal edip de bundan dolayı gafletinden ve dalaletinden ötürü, sokaklarda çalım satan insan, başkalarına çalım satan insan, Allah'ın kullarını kendinden küçük gören insan ve kendini Allah'ın ibadına mabut yerine koyan bir insan, her türlü Allah'ın nazarına, merhamet nazarına mazhariyetten mahrumdur. Hafizan Allah ve iyyakum. Rabbim bu sukuttan bizi muhafaza buyursun. İnsan makam ve mansıba mazhariyeti nisbetinde, İlme ve irfana mazhariyeti nisbetinden, düşünce ve tefekküre mazhariyeti nisbetinden, kalbi ve ruhi hayatıyla şayet inkişaf etmezse, gelişmezse, insan maskara olur. İnsan büyüdüğü nisbette kalbi de büyümesi lazım. İnsan içtimai mevki yükseldiği nisbette ruhen de büyümesi lazım. Allah'la münasebeti derinleşmesi lazım. Bir Rabbin nimetlerine bakması, bir de وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فَهْوَا-i سُفَانِسِ içinde temel vesteyi udiyetle اللهم انت ربنا demek suretiyle Rabbine bakması lazım. O zaman muvazene içinde yaşar. Yoksa kalbi ve ruhu inkişaf etmemiş, bir inanın ucunu içine sokamayacağınız kadar dar kalmış, kalp ve ruhun yanı başından makam makam üstüne kendisine verilmişten, mansıf mansıf üstüne kendisine verilmişten, servet servet üstüne kendisine verilmişten, O bu makamlarla ve mansıplarla farkına varmadan Rabbukumul Ala diyecek. Kendisine bunu dedirten zelil ve sefil bir kısım ruhlar da olacak. Aziz ve mükerrem olan insan, şerif ve mükerrem olan insan, kendine ait paye ve madalyeleri nazar itibarı almayarak onların arkasından bağışlayın yığınlar halinde sürüklenip gitmiştir. Bunun için kibir, hem kendilerine karşı kibirlenen insanlar itibariyle bir marazdır, hem de gönlünü işgal ettiği insan itibariyle bir marazdır. Ve eğer mağlup olunursa içinden çıkılmaz bir hastalık haline, bir saratan haline gelir. Sahibini de yutar, başkalarını da sefil eder. Aleyhisselatü vesselam tevazu ile serfiraz olmuş bir insandı. Ona dönecek ariz ve amik arz edeceğim. O sahih bir beyanlarında buyururlar ki, her beyanı sahihtir. Bize onun beyanlarını intikal ettiren kitapların durumuna göre bir sahih bir beyan diyoruz. Meseleyi Buhari ve Müslim ele almışsa, Tirmizi gibi, Ebu Davud gibi kimseler ele almışsa, sahih şekilde bize intikal etmiş olduğunu kendi kriterler içinde kabul ediyoruz. خَيَّرَنِي رَبِّي أَنْ أَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا اَوْ يَكُونَ مَلِكًا رَسُولًا وَلَمْ أَدْرِ اَيَّهُمْ أَخْتَرْ وَكَانَ صَفِيِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلِ فَرَفَعْتُ الْأَسِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ اَوْ كَمَا قَالْ فَقَالْ فَوَاضَ يَا مُحَمَّدْ لِرَبِّكَ فَوَاضَ يَا مُحَمَّدْ لِرَبِّكَ فَقُلْتُ عَبْدًا رَسُولًا اَوْ نَبِيًّا صَدَقَ رَسُولِ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ. Diyor ki Rabbim beni melik hükümdar bir peygamber kılmakla kul peygamber kılma arasında muhayyer bıraktı. Bana dedi ki, Habibi Dişan'ım, istersen seni hem kul, kulluğunu muhtelif ve müdrik, hem de bir nebi kılayım. Ama istersen seni insanlar üzerinde maddeten hakim ve bununla beraber bir peygamber kılayım. Biz başka mazi kitaplarında bu meselenin ayrı bir sebebini görüyoruz. Cibril-i Emin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında belki iki lokma kuru ekmek vardı. Ve halini, evindeki halini ona ifade etmediğinde buyurdular ki, Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günlerden beri ancak şu kadar şeye sahiptir. O daha sözlerini bitirmemişti ki gökten ikinci bir melek indi. Cebrail'in indiği yerde çok defa Mikail'le beraber inerdi. Onlar gökte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vezirleridir. Melekler arasında kendi beyanıyla vezirleridir. Allah'ın bu emrini getirdi. Habibim, eğer istersen seni hem hükümdar hem de peygamber kılayım. Ama istersen seni kul olan, kulluğunu müdrik olan, kulluğu içinde bir Resul kılayım, bir Nebi kılayım. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ne diyeceğimi bilemedim. Hangisini ihtiyar edeceğimi de bilemedim. Cibril melekler arasında benim safim, yakınım, gönülden dostum, arkadaşım. Nazarımı kaldırdım, onun yüzüne baktım. Eliyle işaret ediyordu. Bana diyordu ki tevazu göster ya Muhammed. Tevazu göster ya Muhammed diyordu. Tevazu göster diyordu. Ben de ağzımı açtım, dedim ki Rabbim, sana kulluk içinde elçi olmak istiyorum. O kulluğa rızadide olduğu nisbette başı semalara kadar yükseliyordu. O büyüdükçe de tevazu artıyordu. Ve gerçek büyüklüğün alameti de bu idi. Onun yine bir hadisine tercüme olarak, büyüklerde büyüklüğün alameti küçüklük tevazudur. Küçüklüğün alameti de küçüklerde tekebbürdür. İçtimai hayatta görmek, görünmek için herkese açılmış bir menfez ve bir pencere vardır. İnsanın kâmeti küçükse şayet, boyu kısa ise şayet, çelimsiz biri ise şayet, başkalarına görünmek için parmaklarının ucuna dikilecek, olduğundan fazla uzun görünmeye çalışacaktır. Parmaklarının ucuna dikilecek, hani fotoğraflarda görürsünüz, parlamenterler ve başbakanlar resim çektirirken, Arkada olan kimseler gözünüze ilişir. Parmaklarının ucuna dikildiğini görürsünüz. Boyu kısa olduğu için, görünmediği için, görünme arzusuna kapılmış bu zavallılar görünmek için parmaklarının ucuna dikilirler. Bir insanın boyu kısa ise, küçük ise, ruhen küçük ise şayet, o daima büyük görünecektir, bağışlayın aşağılık duygusu içinde. Her yerde büyüklüğünden bahsedecektir. Her toplulukta kendini göstermeye ve anlatmaya çalışacaktır. Ama zaten boyu uzun isem, o da tekavüs edecektir. O da görünmek isteyecek ama görünmesi için eğilecektir. Onun için muhbir-i sadık bu hakikate parmak basarak buyurur ki, مَا زَادَ اللّٰهُ بِعَفْفٍ اِلَّا عِزَّنْ وَمَا قَوَابَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ كَمَا قَالْ Müslim rivayet ediyor. Allah bir insanı affetmekle aziz kılmadan başka bir şey yapmaz. Bir insan kendini affetmeye alıştırırsa, affediciliği şiar edinirse, Rabbim onun izzetini artırır. Affetme insanı aziz kılar. Kusurları serrişte etme, zelil kılar. Affetme insanlar arasında insana onur kazandırır. Her gönül onun için bir taht olur. İnsanlara karşı kin, zınç besleme mevzum. O da insanı sefil ve rezil kılar. Bağışlayın, izzetten mahrum eder. Bu hadisin bir yanı. Bir faslı müşterekle anlatıyor bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan da Allah için yüzünü yere indirirsem, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirsem, kendini küçük görürsem, Allah karşısında kulluğunu idrak edersem, bu tevazu sırf Allah için yaparsa, Rabbim onu yükseltir. Yüzünü yere korsa, Rabbim o yüzü çiğnetmez. Kanatlarını yere indirirse, Rabbim o kanatları kırdırmaz. Onur ve gururunu ayak altına alırsa Allah için, Allah'ın ibadına karşı, Allah'ın elçilerine karşı ve Allah'a karşı, Rabbim o yüzü yerde bırakmaz ve onu sefalete mahkum etmez. Rabbim tevazu ile bizleri serfiraz kılsın. Affedicilikle gönlümüzü donatsın. Bizim için mev'ud olan izzeti bize bahşeylesin. Ruh sefaletinden halat eylesin. Kısaca kibrin ve kibirlenmenin manasına dikkatinizi rica ettim. Tarihteki her türlü firavunluğun altında bu olduğunu, korkunç cinayetlere sebebiyet veren şeyin bu olduğunu, kim bilir Neron Roma'yı yakarken hangi ruh haleti içinde, hangi büyüklüğün, gururun ve kibrin altında ezilerek bu işi yapıyordu. Ama tarih bu türlü hadiselerin binlercesiyle doludur. Seyyidina Hazreti Hüseyin'e karşı işlenilen cinayet, Seyyidina Hazreti Hüseyin'e karşı katledilen o büyük cinayet tablosunda kibir büyük rol oynuyordu. Yezid Seyyidina Hazreti Hüseyin karşısında kendisini aziz görüyordu, büyük görüyordu. Hilafetin kendisine ait olduğunu zannediyordum. Belki kendinden evvel ve kendinden sonra daha nicelerin gerçekten o mansıbın sahibi olanlara karşı aynı tavrı takınmış ve aynı varsaya düşmüşler. Hazreti İbn Abbas bir gece uykudan gözlerini açtığı zaman o öyle vahim bir hadisenin cereyan edeceğini Allame ve ümmetin hibri olması itibariyle çoktan hissetmişti. Efendimiz Hazreti Hüseyin Tufe'ye doğru azmirah ettiği zaman çoktan hissetmişti. Ve babasının karşısına çıkıp Behemal Hazreti Muaviye ile sulh olmayı kendisine tavsiye ettiği gibi gözümüzün nuru ve Resul-i Ekrem'in de gözünün nuru Sıpteyn-i Şerifeyn'den birisi Kerbela'nın aslanı, kahramanı ve Revan Nehri'ni kana revana boğan Seyyidina Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru azmirah ettiği zaman babasının karşısına çıktığı gibi karşısına çıkmış ileri itimat etme demiştim. Hasımlarınla bir anlaşma yolu araştır demiştim. Fakat her nasılsa o şefkatli insan, o refik insan ehli İslam arasındaki bu nifak ve şikakın içine girmek onu öğrenmek, keşfetmek ve bu yarayı temelinden tedavi etmek maksadına matuf, Kufe'ye gitme mevzuunda ısrar ediyordu. Onlar Medine-i Münevvere'den ayrıldıktan bir hafta, iki hafta geçmiş veya günler geçmişti ki bir gün etrafının içinde yatıyordu İbn Abbas. Uykudan gözlerini açtı, birdenbire inna lillah ve inna ileyhi raciun çekti. Dediler ki ne oldu ya imam? Dedi biraz evvel uykuda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Elinde yarım bardak kan vardı. Yanıma sokuldu dedim bu nedir ya Resulallah? Buyurdular ki bu Kerbela'da Hüseyin'in kanıdır. Hüseyin'i şehit ettiler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Peygamber torunu vakayı öğrenmek için Kerbela'ya kadar gidiyordu. Kendini aşamamış, büyüklük hissini aşamamış, çeşitli menfez ve pencerelerden halka görünmek için çeşitli kibir yollarını değerlendiren mütekebbir Yezid'in ordularıyla karşı karşıya kalmıştı. Talihsiz olan, Hazreti Sa'd ibn-i Ebi Vakkat'ın talihsiz olan oğlu Ömer ibn-i Sa'd. Bu vakada elleri kana boyanacak, bu kirli vakaya karışacak ve tarihte daima bu vaka anlatılırken o da anlatılacak. Rabbim o şerefli sahabinin evladının takdiratını affetsin. O Kerbela'ya yaklaştığı zaman bir kibir ve bir gurur atmosferinin çepek çevre kendilerini sardığını gördü. Etrafında kız kardeşleri, yeğenleri ve seyyidine Hazreti Hasan'dan yetim kalmış birkaç tane çocuktan ibaret. Ve bütünü kırka varmayan, bazıları da yaya, pek azı suvarı olan, develerin mahzanın üzerinde olan bir avuç insan Kerbela'da binlerce kibir ordusuyla ihate edildiklerine şahit oldular. Onlara hiçbir hakkaya tanımıyorlardı. Kibir kendilerini öyle yutmuş idi ki kendilerinden başka herkesi yutmadan doyma bilmiyorlardı. Bir aralık seyyidine Hazreti Hasan'ın evladı dilini ağzında döndürüyor ve dudaklarına sürüyor. Ve biraz savaştıktan sonra amcasının yanına geliyor. Amca yandım diyor. Heyhat, nehir çepeçevre sarılmış bir yudum su kendilerine haram edilmişti. Ve elinden tuttu nehrin yanına kadar gitti. O avucunu suya daldırırken bir ok da gırtlağından içeriye dalıyordu. Çadırda Zeynep validemiz kardeşi Hüseyin, vah Hüseyin'a vah Hüseyin'a ağlarken o kanlarını silerek çadıra doğru dönüyordu. Kibir bir ok oluyor peygamberin evladının, ahfadının sinesine saplanıyordum. Kibir Kerbela meydanında dal kılıç geziyordum. Kibir ileride ümmeti Muhammed'i bölecek ve parçalayacak rolü oynuyordum. Bu işin tefritine düşenleri de Âl-i Beyt-i Resulullah'a karşı saygısız ve bağışlayın edepsiz kılacaktı. Kibirdi ortalıkta gezen, canavarlaşmış peygamberin ahfadına karşı çıkıyordu. Azgınlaşmış peygamberin ahfadına karşı rol oynuyordu. Zeynep validemiz ellerini dizine vurup vah Hüseyin'e diye dursun. Resul-i Ekrem'in öptüğü baş yine kibirli bir elle gövdesinden ayrılıyordu. Kim bilir kaç talihsiz o başa tekme vuruyordu. Kim bilir kaç talihsiz elindeki mızrakla Resul-i Ekrem'in öptüğü o dişlere dokunuyordu. Ve bir sahabi dayanamıyor, tahammül edemiyor. Ok gibi yerinden fırlıyor, edepsiz haddini bil diyordu. Ben bu gözlerimle gördüm, Resul-i Ekrem o dişleri öpüyordu diyordu. Kibir canavarlaşmıştım. Canavarlaştırır insanı demiştim kibir. Ateist kılar kibir, zulme sokar kibir, insanları ezdirir kibir, başkalarını kul köle yaptırır kibir. İnsanı hür yaratan Hazreti Allah'ın yaratmasına karşı İnsanları esir etmeye insanı sevk eder kibir. Seyyidine Hazreti Ömer'in kükreyiş içinde Amr ibn-i As'a yazdığı bir mektup vardır. Bir insana kaldırıp vurduğu bir kamçının darbesi karşısında bütün ruhi infialleriyle Amr ibn-i As'ın karşısına çıkan Hazreti Ömer şöyle haykırmaktadır. Allah insanları hür olarak yarattı. Ne zamandan beri onları köle ettiniz demektedir. İnsan bir kere kibre kapıldı mı, bu büyüklük akıntısına kapıldı mı, artık bin badire hem kendisi için hem de başkaları için hazır demektir. Neler yapıyordu? Kerbela'da kan gövdeyi götürürken, Ömer İbni Sa'd bir kenarda isterse ellerini dizine vursun ağlasın. Ah benim peygamberimin torunu desin. Basra harap olduktan sonra vurulsun, dövülsün. Açlığı geldiği hiçbir zaman kapayamayacaktır. Ve Yezid hiçbir zaman hayatında işlediği bu cinayetin ağırlığı altından kalkamayacaktır. Kibir Yezid'i mahvediyordu. Yezid kendisine ait her şeyi bir kibir uğruna feda ediyordu. Heba ediyordu daha doğrusu. Rabbim büyüğünden ve küçüğünden bizleri muhafaza buyursun. Bu kibir idi ki Resul-i Ekrem ondan kaçıyordu. Bu kibir idi ki Resul-i Ekrem yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçıyordu. Kibirin en büyüğü Allah'a karşı olanıdır. Allah'a karşı olan kibri firavunlar, nemrutlar yaptılar. Ya Haman ibnuli sarhan l'alli ablu esbab es-semavat. Ayeti derleyemedim. Benim için böyle bir ehram yap da üzerine çıkayım. Esbab-ı semaya muttali olayım. Musa'nın Rabbisiyle kavga edeyim. Gibi küfür ve küfran içinde sözler savururken sadece kibrinin gereğini yerine getiriyordu. Firavun ene rabbukumul ala derken aynı şeyi yapıyordu. Ve burada çok gizli bir nokta vardır. Bir sır vardır. Bu kalbe, öyle bir kalbe sahip olduklarından ötürü ebediyen Allah'ı tanıyamamaya mahkum oldular. Ebediyen Allah'ı tanımadan mahrum kaldılar. Zira Allah kemal-i azametle ferman ediyor. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا ذَٰلِكْ فَاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِآيَاتِ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah kemal-i azametle ferman ediyor. Ayetlerimizi, bizi gösteren ayetlerimizi ve mucizelerimizi, o ayet ve mucizelerimizin tercümanı ve ifadesi olan Kur'an'ın ayetlerini yeryüzünde çalım satan ve kibirlenen kimselerden çevirecek. Onun nurundan, yümlünden, feyzinden, bereketinden, mütekebbil bulunduğu manadan, ifade ettiği irfan hüzmelerinden mahrum bırakacağım. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Kimsenin yeryüzünde haklı olarak kibre hakkı yoktur. Kim kibirlenirse haksızdır. Ama Kur'an'ın bu noktasından müminin vakarı meselesi haklı bir kibir şeklinde kastediliyorsa onu ileride muvendenemizi arz ederken ele alacağım. Kim haksız olarak kibirlenir burnunu dikersen biz ayetlerimizi ona göstermeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i açacak, okuyacak da bir şey anlamayacak ondan. Nebinin lavükeher gibi dudaklarından beyinat-ı ilahiye dökülecek de bir şey anlamayacak ondan. Kelam-ı kadim arşı ferşi çınlattıracak. Tarrakalarıyla mevcudiyetini hissettirmesine rağmen onların kalbinde onlara hiçbir şey hissettiremeyecek. Kainat binlerce ayet-i beyinatıyla şeriat-ı fıtriye kendi ayetleriyle, fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, laboratuvarıyla, mikroskopuyla, istişiniyle, teleskopuyla, bütün ayet-i beyinat bir dil halinde Allah'ı ifade edecekse fakat onlar da bir şey anlamayacaklar. Büyük büyük kürsüler işgal edecekler. Âli âli mahfillerde nutuklar atacaklar. Fakat Allah'ın ayet-i beyinatından bir şey anlayamayacaklar. İşlerinde tasdik edici unsuru kaybettiklerinden ötürü, büyüklük biz psikozu içine girdiklerinden ötürü, kendilerini büyük gördüklerinden ötürü bir şey anlamayacaklar. Allah buyuruyor, anlatmayacağım. Kürsülerde çalım satanlara kendimi anlatmayacağım. Tevazu içinde bulunan rahmetle rezonans olacak. Belki onun için bir istifade bahis mevzudur meşiyeti ilahiyle. Ama çalım satanlar, kibirle dolaşanlar, gururla insanlar içinde gezenler, onlar hiçbir kitaptan bir şey anlamayacaklar. Ne kelam-ı kadim Kur'an'dan, ne de bu Kur'an'ın tercüme ve tefsir ettiği şeriat-ı fıtriyenin kanunlarından. Bedeli bir çocuk kadar da bir anlamayacaklar. Kibir gözlerine bir gözlük olarak takılacak. Eşyanın mahiyetini değişik ve kırık gösterecek. Böyle yapacağım diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Bütün ayetleri birden görseler de inanmayacaklar. Görüyorsunuz siz. Siz bin dereden bin su getirerek mesele anlatıyorsunuz. Efendim Güney Arz, Güneş arasında takribi 149 milyon veya 150 milyon kilometrelik bir mesafe var. Bu mesafe bu kadar olmasaydı, daha fazla olsaydı veya daha az olsaydı falan. Küre-i arzı şu kadar meyli vardı, 23,5 derece meyli vardı. Böyle olmasaydı şöyle olurdu, şurada buzlaşma, burada buharlaşma olurdu. Oksijen nispeti %21'dir. Efendim böyle olmasaydı şöyle olurdu. 50 dereden maşayın 50 su getirirsiniz avamcı ifade. Fakat bütün bunları şaşkınlık içinde yüzünüze bakarak dinlerlerse bundan bir şey anlamazlar. İnsan teşrihine girersiniz. Hücreden büyük mürekkeplere sıçrarsınız. İnsanın damarları içinde kanla beraber dolaşırsınız. Ali Yuvarlan'ın vazifelerini ona anlatırsınız. Ak yuvarlayla karşısına çıkarsınız. En küçük parçadan en büyük parçaya kadar her şeyi bir dil ve dal haline getirirsiniz de ne o dil bir şey anlatabilir, ne de o dalda iman meyveleri görebilirsiniz. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Kitaplar devirirler. Ayet-i beyinatı tekrar ver tekrar okurlar. Kainatı didik didik ederler. Eşya ve hadiselerin ruhuna nüfuz ederler. Fakat inanamazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bir yerde kalplerine mühür vurduk dediği gibi, Allah kalplerini mühürledik dediği gibi, kibir kalplerinin mühürlenmesine vesile olmuştur. Kibir bir kapı olmuş kalplerini kapamıştır. Bir panjur olmuş pencerelerini kapamıştır. Bu onların iman ve irfan istidatlarını kaybettirmiştir. Ve asıl küfür de zaten odur. İnsanın inanma istidadını kaybetmesi. İşaret tefsircilerinden, Muhyiddin İbn-i Arabi'nin ellerine kadar uyamana verirken, diyor ki onlar ki kalplerinde Allah'a inanma istidadını kaybettiler. Asıl sebep budur zaten. Sonra küfrün zuhuru ve bir hortlak gibi sahneye çıkması o bu korkunç sebebin neticesidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar ki kalplerindeki inanma, tanımam, irfana erme iktidadını kaybettiler. Ve ondan sonra her türlü şenaat ve denaat bağışlayıp kendi kendine zuhur edecektir. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ رُشْدْ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Dosdoğru yol görürler. İçtimaiye huzur vaat eden dosdoğru yol. İktisadi hayatı rayın oturtan dosdoğru yol. Vicdanlara itminan getiren dosdoğru yol. Gençliği çeşitli çılgınlıklardan ve azgınlaşmalardan kurtaracak dosdoğru yol. Hipilikten kurtaracak. İnkar ve ilhattan kurtaracak. Anarşiden kurtaracak. Sokakları kandan ve kirden irinden kurtaracak. Dosdoğru yol kendilerine gösterirsiniz. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا O yolu yol olarak iddia etmezler. Lazım değil bu yol derler bize. Bizim yolumuz da var, yöntemimiz de var. Marx'ın yolu yolumuz, Lenin'in yolu yolumuz. Fakat Allah'ın yolu yolumuz değil, var bizim yolumuz, yöntemimiz. Sen git onu başkalarına anlatsın. Bir yol teklifiyle geliyorsan başkalarına anlatsın. Vicdanlara itminan getirecek yola ihtiyacımız yok. Evirecek, çevirecek ve devirecek. Kendimize göre bu yıkılmışlıklar içinde bir yol bulacak, yürüyeceğiz. Ama bağışlayın, istersek köstebek gibi yürüyeceğiz. İstersek kumpesa böceği gibi yürüyeceğiz. Senin rüşt yolunu yol olarak kabul etmiyoruz. Böyle diyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلًا غَيَّتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Taşkınlık yolunu gördü mü, sürü gibi akın akın içine girerler. Bala üşüşen sinekler gibi. çayırı saran koyunlar gibim ve günümüzde çeşitli azgınlıkların arkasına düşen zavallı gençlik gibim, ateşe atılan kelebekler gibim, taşkınlık yolunu buldular mı, eroin var bir yerde koşarlar arkasından, morfin var koşarlar arkasından, bağışlayın livata var koşarlar arkasından, zina var koşarlar arkasından, içki var koşarlar arkasından, beşeri baştan çıkaracak ne kadar şey varsa, işte yol budur derler. Yol odur ki her tarafında rahat yürürsün. Yol odur ki sınırı yoktur onun. Yol odur ki sağ solu yoktur onun. Bata çıka yürürsün ama her yerde yürürsün. Günümüzün sefil insanının yürüme anlayışı ve yürüdüğü yol. Rabbim bu yola düşmekten bizi muhafaza buyursun. Günde 40 defa ahd-ı peymana sadakat içinde ihdine sıratel müstakim derken bu yola düşmekten Rabbimize sığınıyor. Nebilerin gittiği şehraha bizi hidayet etmesini istiyoruz. Rabbim bizi bu şehraha hidayet eylesin. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna. Benim bu noktada size arz etmek istediğim şey, kibir bir perde bir sütre olarak bir kere insanın mahiyetini çepeçevre sardı mı o insan artık Allah'a da inanmayacaktır. Ve kezalike yetmeullahu ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. Bir ayet belki yine bir sürçü lisan oldu. İşte böylece Allah Celle Celaluhu her cebbar, baskıcı, mütekebbirin kalbini mühürlemiştir. Hafizanallahu ve iyyakum. Kibir Allah'a karşı gelmek olduğundan ötürü Rabbim onu affetmiyor. Bir kalpte kibir olduğundan ötürü Allah Celle Celaluhu o kalbi senden bilineceğim bir ev, bir oda, bir taht olarak kabul etmiyor. Bu beyanla Hazreti Hakk'ın şu ifadesine dikkatinizi çekmek istedim. Sığmam dedi hak arzu semaya, kenzem bilindi dil madenindendir. Hadis diye rivayet edilen, bu mevzuda söylenmiş zayıf bir söz var. Arzu semaya sığmam ama kenzem müminin kalbinde bilinirim ben. Ancak o uğraşırsam, bir hazine halinde ben sonra zuhur ederim. Tecelli ederim. Kalbiyle uğraşırsa bir insan, ben onun kalbinde bulunduğumu sonra ona gösteririm. Mahiyetinde değil, mahiyetiyle Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ama insanın kalbinde tecellileriyle bilinir. Ve bir hazine halinde bilinir, işte bunu anlatmaktadır. Kibir çepeçevre bir insanı sarınca, insan kalbini kibre kaptırınca, insanın kalbine başkası taht kurup oturunca, Rab kendinden bilinmeyecektir artık orada. Bu onun için ayat-ı beyinat ona bir şey ifade etmeyecektir. Vesai hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak'tan naklen kutsi hadis, Yakulullahu Teala, El-Azemetü İzari, Vel-Kibriyâ-u Rida'i, فَمَنْ نَازَعْلِ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَبْتُهُ فِي النَّرِ. Başka bir rivayette قَصَمْتُهُ, başka bir rivayette عَذَّبْتُهُ فِي النَّرِ اَوْ كَمَا قَالِ. Azamet benim izarımdır diyor bir sıfat-ı ilahi. Azametle müteessirim diyor Cenab-ı Hak. Azamet bana ait, büyüklük bana ait bir sıfattır. Kibriya da benim rizamdır. Bunların Arapçadaki lugat manası, biri belden aşağıya bağlanan teşrimal eteklik gibi bir şey. Öbürü de üstü alınan benim cübbem gibi, gömleğim gibi, üstüme giydiğim giysi gibi bir şeydir. Allah Celle Celaluhu, bunlar nasıl sizin örtünüz? Öyle de azamet benim izarım, kibriya da rizamdır benim. Bunlar da, bunlar hakkında benimle münazaya kalkıştığınız zaman, bunlara sahip çıktığınız zaman, bunların size mevcudiyet iddiasıyla sokağa döküldüğünüz zaman, bunlarla göründüğünüz zaman sizin boynunuzu koparırım bir rivayete göre. Sizi cehenneme atarım bir rivayete göre. Sizi azapla tazim ederim bir rivayete göre. Ateşle tazim ederim bir rivayete göre. Cenab-ı Hakk gayurdur. Azamet ve kibriya ona aittir. Bu noktada onlara sahip çıkma karşısında Allah gayurdur. Bir mesele münasebetiyle Mekber-i Mevcudat Efendimiz bu noktaya da parmak basar ve dikkatimizi çeker. Nurlu meclisinde otururken, huzurlu meclisi huzurlu insanlarla dolup taşarken, sahabiden birisi içeriye girdi. O aleyhissalatu vesselama bir mesele getirdi, istifta ediyordu. Ya Resulallah, bir insan hanımıyla bir tanesini görürse ne yapması lazımdır? Şahit mi arayacak, o meseleyi tevzik mi edecek, yoksa yapacağı şey mi yapacaktır? Aleyhissalatu vesselam o mevzuda dinin hükmünü söyledi. Sa'd ibn-i Ubade huzuru risalette nahide meseleye karıştı. Dedi ki ya Resulallah, vallahi ben onu o durumda görsem öldürürüm onu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa şöyle buyurdular. Sa'd'ı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar gayur. Ailesiyle başkasını gördüğü zaman öldürme mevzundaki tahallüküyle ne kadar gayur. Ben ondan daha gayretliyim. Allah benden daha gayretlidir. Bu noktada bir meseleye dikkatinizi istirham edeyim. Gayret insanda bu gibi meselelerde kıskançlık hissinin altında bulunan istidat ve kabiliyettir. İnsan kıskanır ihtimaliyetinde bulunan bir şeyden ötürü, gayretten ötürü. Bu aciz ve zayıf olan, fakir ve muhtaç olan beşerdeki tezahürü itibariyle böyle. Bizde bu işi yaptıran gayret neyse, zat-ı uluhiyetine karşı işlenilen cinayet ve suçlar karşısında Rabbi Ezzel-i Ala Hazretleri o kadar gayurdu. Bir ayet bu gayreti bize ne zaman okursam içimde ürpert hasıl edecek şekilde dile getirmektedir. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا Allah nezdinde hiçbir şefaate sahip olamazlar. Yar ve yardımcı bulamazlar. Ellerinden tutacak, kendilerini kurtaracak ve çıkaracak, o badire ve girdaptan çıkaracak kimse bulamazlar diyor ayet, devam ediyor. Başından da ezan-ı Muhammed okunduğu için alamadım. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Sonra kafirin sözünü beyan ediyor, kısaca arz edeceğim. Rahman veled ittihad ettim. Rahman'ın çocuğu var dediler diyor Allah Celle Celaluhu. Cenab-ı Hakk'ın kullarından şikayetini ifade sadedinde şu ilahi, şu muhkem beyan içine girin ve böyle bir ruh haleti içinde bunu dinleyin. Peygamberimize ve peygamberlere diyor ki وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Diyorlar ki Rahman veled ittihad ettim. İsa onun oğlu oldum. Üzeyr onun oğlu oldum. Veya başkaları, mecusiler, başkaları onun oğlu oldu diyorlar. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْءًا اِدَّمْ Bu nasıl çirkin bir şey getirir? Bu nasıl çirkin bir beyan? Bu nasıl utandırıcı bir hüküm? Bu nasıl Allah'a karşı bir suyu edettir? تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ Semalar bundan parça parça olurlar. Kaybolsa parça parça olacak insan. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ Yerde yarık yarık olacak ve yarılacak. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى Dağlar da parça parça olup düşmek suretiyle düşecek, darmadağınık olacaklar. Öyle bir cinayet işleniyor ki, eğer sana bu cinayet karşısında bir infaydı parça parça olacaktı. Yerde bir infar olsaydı o da şak şak olup yarılacaktı. Ve dağlar toz duman olup saçılacaktı. Bu nasıl çirkin söz, Allah çocuk edindi diyorlar. Allah bu kadar gayurdu. Allah bu kadar gayurdu. Sen kibirlenir. Allah'ın sıfatlarıyla arz-ı endam edersen, Allah Celle Celaluhu seni imandan ve irfandan mahrum eder. Hafizan Allah ve iyyakum. İkincisi, kibrin ikinci dereceden. Azgınlaşmış insanın ikinci derecedeki tavrı nübüvvete ve nebilere karşıdır. اَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا Bizim gibi insana mı iman edeceğiz? Yiyen içen bizim gibi evlenen, çarşılarda dolaşan Furkan suresinde anlatıyor bunu da Kur'an. bizim gibi bir insana mı iman edeceğiz? وَلَيْنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ مِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Eğer kendiniz gibi insana itaat etseniz, kaybetmişsiniz demektir. Husrana girmişsiniz demektir. Ve Sure-i Yasin'de de bu mesele yine bir kibrin alameti olarak Seyyidina Hazreti Mesih'in elçilerine karşı rivayete nazaran andaki halkı anlatıyordum. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Elçiye ve Nebi'ye karşı siz de bizim gibi insansınız diyordum. Nübüvvete karşı küfür ve küfranını kibirle ilan ederken siz de bizim gibi insansınız diyordum. İçinden bir insanın kendisine talimci olarak çıkmasını hazmedemiyordum. Edemiyor ama ebediyen kaybediyordum. Günümüzde de nice kaybedenler vardır. Böyle kaybedenler içinde kaybetmeden Rabbim bizi muhafaza buyursun. İnsana karşı da kibir var. Onu da arz edecektim. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ariz ve amik olmasa bile bu üç hususun hülasasını orada intikal ettirmek suretiyle Rabbimin ahde eman vermesi hakikatına dayanarak önümüzdeki derste kibir, tevazu veya kibrin içe kıvrılmış şekli olan içten içe insanın beğenmişliği, ucub denen hastalığa dikkatinizi çekerek sonra içtimai hayatımızda bunların nasıl tahrip edici unsurlar olduğunu huzurunuza getireyim. Rabbim inayetiyle beraber, bizimle beraber olsun. Sizi hüsnü istifadeye, beni de hüsnü ifadeye muvaffak eylesin. Bir fasıla vermiştim. Bu mevzuda şöyle veya böyle ne mazeretimi izhar etme, ne mazeretimi müdafaasını yapma niyetinde değilim. Ne de hatırını aziz tuttuğum bir kısım arkadaşların zorlaması neticesinde kürsüye çıktığımı anlatma niyetinde değilim. Bunların hepsi de yine nefsim hesabına bana kaybettirici şeylerdir. Onun için bunu avam ifadesiyle transit geçip, tükürt geçip şunu diyeceğim size. Bademe inşallah öğlenleri vaat etme imkanını Rabbim bahşederse edecek ve akşamları da yatsıdan evvel sorulu cevaplı sohbeti devam ettirmeye çalışacağız. İhlas-ı etem içinde Rabbim başlattığımız şeyleri devam ettirsin. Bendeki bıkkınlık şayet ihlassızlığından bezmiş olmanın, bizdar olmanın neticesi ise emanetin altını kurtarsın. Nefsim hesabına ise şayet nefsim ıslah eylesin. Rabbim bütün nüfus emmareyle beraber benim de nefsim ıslah eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.